राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 52 अनुसार 10 फरवरी 1996 को लगभग प्रातः 9 बजे एलगिल स्कूल बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण ये परमात्मा के विलक्षण अहेतु की कृपा से ही ऐसा मौका मिलता है। मेरे लिए भी बड़े भाग्य की बात है कि आप लोगों का समागम हुआ है। सत्संग करने से फायदा होता है बहुत बड़ा। सत्य का संग हो जाए, सत्य में प्रेम हो जाए, सत्य तत्व उसमें। हम लोगों का जो बाहर स्नेह है, उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं में आकर्षण है, ये पतन का कारण है। हम जिनको प्रिय मानते हैं, अच्छा मानते हैं, वो चीज ठहरती नहीं। वस्तु चली जाती है, व्यक्ति मर जाता है, परिस्थिति और आ जाती है, तो दुख पाना पड़ता है। कारण क्या है कि हम असत से स्नेह करते हैं, नाशवान से स्नेह करते हैं, इस वास्ते दुख पाना पड़ता है। अगर सत्य तत्व से स्नेह करते, उसमें अगर प्रेम करते तो रोना नहीं पड़ता, कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ता। तो आप सब सज्जनों से, बहनों से, बच्चियों से सबसे कहता हूँ कि आप भगवान को याद करें। खास एक परमात्मा, वो सबके माता पिता है। आप पढ़ते हुए ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुस्तु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव ये देवों के देव आप हो। मेरे माँ भी आप हो, पिता भी आप ही हो, बंधु भी आप ही हो, सखा भी आप ही हो, विद्या भी आप ही हो, धन संपत्ति भी आप ही हो, सब कुछ ये नाथ आप। तो आप सज्जनों से एक प्रार्थना करता हूँ, कोई नई बात नहीं है, अपने देश की खास बात है। सबसे पहले भगवान को याद करो। पत्र भी लिखते हैं तो वो श्री रामाय नमः, श्री गणेशाय नमः आदि नाम लिखते हैं। कोई काम करते हैं तो पहले भगवान को याद करते हैं। भगवान के याद करने से सब मंगल ही मंगल होता है। एक कथा याद आ गई, पहले कही थी नहीं कहती, याद है आगे बात तो कह दूंगी तो कह देता हूँ, नहीं तो नहीं कहता हूँ। पांडव जब जंगल में रहते थे, एक दिन भगवान कृष्ण उनसे मिलने के लिए गए। तो बातें हुई, युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते हैं, भीमसेन आदि मिलते हैं, नकुल सहदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। ऐसे करते करते कठोत्कच आ गया, जो भीमसेन का लड़का था, उसने आकर के सबको प्रणाम किया। तो भगवान ने कहा कि लड़का बसयाना हो गया है, इसका संबंध करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक बात है, बड़े थे, उनको विचार नहीं था बच्चों का, तो कैसा होना चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने बात कही कि अपने वो देश है, अभी कामरूप देश कहते हैं, आसाम कहते हैं जिसको, उसमें कोई एक लड़की है, वो बड़ी अच्छी है, क्योंकि अति कठोत्कर्ष था, वो हिडम्बा से पैदा हुआ था, हिडम्बा थी राक्षसनी, तो उसे पैदा हुआ था, इस वास्ते वो भी राक्षस था, असुर था, और वो भी एक असुर की लड़की है, वो ठीक है। युधिष्ठिर ने पूछा कि क्या उसका परिचय है, तो भगवान कहे कि मैं वहां गया था, उस राक्षस के साथ युद्ध हुआ, उसको मैंने मार दिया, तो मारने पर वो लड़की जिसका नाम था कटन कटा, वो मेरे सामने युद्ध करने को आई, तो मैंने युद्ध शुरू किया, तो कमक्षा देवी ने आकर कह दिया कि महाराज ये आपकी पुत्री समझो, पुत्र वधु समझो, ऐसी है, लड़की कन्या के समान है, इसको आप मत मारो। तो मैंने उसको नहीं मारा, तो मैंने ऐसा किया कि उसके पिता के राज्य पर उसी को ही राजा बना दिया, लड़की थी वो उसकी अधिकारी थी, तुम राज्य करो, तो वो राज्य करती है, बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, वो लायक है, लड़के के लायक है। तो परंतु उसका एक विचार है, उसके प्रण है कि मैं पहले बात करूं, और बात करने में अगर वो जीत जाए तो मैं बढ़ लूंगी, और बात में अगर वो जीत भी जाए तो फिर उसमें युद्ध करूंगी, युद्ध करने से मेरे को जीत जाए तो उसको मैं बढ़ूंगी, और जो मैं जीत जाऊं तो उसको मार दूंगी। ऐसे कई लड़कों को उसने मार दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि ऐसा तस्कर को मार डाले क्या पता है, भीषण कर नहीं नहीं वहीं भेजना चाहिए, हिंसक सूर भी था वहीं भेजना चाहिए, तो भेजा हुआ महाराज ने कहा जाओ, उसको कह देखो बेटा एक बात याद करना, तुम जाओ तो यहाँ से भगवान को याद करके जाना, मेरे को याद कर लेना, और याद कर कृष्ण भगवान ने कहा, और वहां जाओ तो गांव जाते ही मेरे को याद कर लेना, उससे बात करो तो मेरे को याद करके करना, अब जाओ। वो वहां गया तो ठीक भगवान को याद करते हुए गया, गांव में प्रवेश हुए तो भगवान को नमस्कार कर लिया, उसके स्थान में गए तो दरवान, वहां स्त्री से पहरे देने वाली और सभी इसी रूप से स्त्रियां ही थी, तो उनसे बात करी तो भगवान को याद कर दिया। फिर उसको कह दो खबर कर दो एक आदमी आया है, वो तुम्हारे साथ संबंध करना चाहता है। तो गए आदमी समझो उससे समझाई जा रही है, ये गए तो सिपाही और स्त्री बनी हुई थी वहां, वहां गए तो याद किया, उसने आसन लिया बैठो, फिर पूछा कि पहले मैं बात तुम कोई प्रश्न करो, बताओ तो लगे आप प्रश्न करो, नहीं मैंने आप प्रश्न कीजिए मेरे से। तो उसने एक कल्पित बात बताई कि मान लो ऐसी बात है, फर्जी बात ही, कि एक कोई राक्षस था, उस राक्षस के एक पुत्री पैदा हुई, और पुत्री छोटी थी उस समय में, उस पुत्री की मां मर गई, तो उस राक्षस ने उसको पालन किया, तो राक्षस ने उस बच्ची को कह दिया कि मैंने तेरे को पालन किया है अपनी स्त्री बनाने के लिए, ऐसा करके उसने स्त्री बना दिया, और उसके एक लड़का हुआ, तो तुम बताओ वो लड़का क्या हुआ, वो बेटा हुआ तो दोहिता हुआ क्या हुआ, एक बात बताओ। चुप हो गई, क्या बताओ भाई, लड़की का लड़का होने से दोहिता होता है, खुद का लड़का होना बेटी होती है, क्या होता है। तो मैं सेवा नहीं दे सकते, तो अब ठीक है तो आ जाओ। तो पैतृ पर खड़े हो गए, उसने तलवार ले ली, काम कटन खतर ने भी तलवार ले ली, तो कहा देखो तुम स्त्री हो, तुम पहले मेरे पर वार करो, मैं फिर करूंगा, पहले नहीं करूंगा तुम्हारे पर वार। तो उसने तलवार चलाई जोर से, तो घरोट कर कूद करके बच गया, बच कर उसका तलवार का हाथ था उसको पकड़ लिया, ऐसे ऐसे पकड़ पैर से मारी, जिसे गिरा दिया, उसको गिरा करके छाती पर पैर रखा और कि तेरा नाक काटूंगा, क्योंकि बेचारे कई छोरे मर गए, तेरा मुंह देखकर आते हैं मर जाते हैं तो फिर कोई मरेगा नहीं, तो उसने कहा कि मैं हार गई, मैं आपको स्वीकार करती हूँ, तो ठीक है, तो महाराज यही विवाह हो जाए, तो दिवालियां नहीं करूंगा मैं, विवाह तो हमारे पिता है वहां पर जाकर करूंगा, यहाँ विवाह नहीं करूंगा। तो चलो चलो, तो इतनी वो बलवती थी उसको उठा लिया, कठोर उठा करके पेड़ वहां पहुंची अर्जुनापुर, वहां जंगल में, जंगल में पहुंची तो वहां बचार के क्या हुआ, तो विधिवत विवाह हुआ। ये कथा कहने का तात्पर्य मेरा है कि भगवान को याद करके काम करो, ये बहुत ही बढ़िया बात है। भगवान के स्मरण करने मात्र, यश स्मरण मात्र जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। याद मात्र करने से संपापों से मुक्त हो जाता है। अच्युत स्मरण आते है ना सारवा कर संपुटे शंभु श्वेतार्क पुष्पे न, भगवान शंकर को सफेद आग के फूल चढ़ा दो, धतुरे के फूल चढ़ा दो, शंकर राजी हो जाते हैं। चंद्रमा उदय होता है तो जब द्वितीय का चंद्रमा हो दर्शन हो तो अपने वस्त्र का तंतु लेकर ही चढ़ा दो, इससे चंद्रमा राजी हो जाते हैं। और भगवान याद करने मात्र से स्मरण प्रसन्न हो जाते हैं। और साधव संत संत महात्माओं को नमस्कार कर लो, प्रसन्न हो जाते हैं। ये बड़े हैं और बड़ी सुगमता से, जिसमें सबसे बड़े सस्ते भगवान है, याद कर लो। कोई पत्र पुष्प तंत्र कुछ चलाने की जरूरत नहीं, याद करने मात्र से। तो बच्चियों आप याद करो, कि घर पर जाओ तो वहां को याद करो, वहां शेरवानवित भगवान को याद करके नमस्कार कर लो, फिर यहाँ आओ तो नमस्कार कर लो। और दूसरे जितने अध्यापिकाएं हैं वे गुरु हैं, उनको नमस्कार करो, क्योंकि गुरु शुश्रूषा विद्या, विद्या गुरु सेवा से आती। तीन उपाय बताए विद्या के लिए, गुरु शुश्रूषा विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव साधनम, चौथा साधन नहीं है। तो सबसे पहला गुरु वंदना बताया, उनको नमस्कार करो बड़ी नम्रता से। तो जो छोटा बनता है उसको वो चीज मिलती है। हम कहीं जावे हैं और हम अभिमान करें हम साधु हैं, कोई माता भिक्षा दे के हम नीचे हाथ कैसे करें, तो भूखो मरो बाबा जी कुछ मिलेगा नहीं। भिक्षा लेना हो तो नीचे हाथ करना ही पड़ेगा, उस ऊपर हाथ तो मिलेगी वस्तु। ऐसे न कुछ हम हंस के सीख रहे हैं, न कुछ हम रो के सीख रहे हैं, कुछ थोड़ा सा सीख रहे हैं, किसी के हो के सीख रहे हैं, तो उनका होने से मिलता है। तो बच्चियों को चाहिए ऐसे समझा सदवर्ताव करे। घर पर माँ है, पिता है, बड़े भाई है, बड़ी बहन है, बड़ी भौजाई है, उनको नमस्कार करो। चाचा ताऊ आदि जितने बड़े हैं उनको नमस्कार करो। तो अभिमानशील से नित्यम वृद्धों को सेवी रह सत्वाद वर्धन दे आयुर्विद्या यशो बलम। जो रोजाना बड़ों को नमस्कार करता है और बड़ों की आज्ञा पालन करता है तो उसे चार चीज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, संजीव और आशीर्वाद बढ़ती है, और विद्या बढ़ती है, और उम्र बढ़ती है, आयुर्विद्या यशो बलम संसार में वाह वाह होती है, प्रशंसा होती है। कभी लड़का बड़ा अच्छा है, लड़के बड़ी शोभा भी कितना अच्छी बात करे, जैसे लोगों के लिए आया है अज भी जन्म रज का, तो वही छोटा है पितुल मुदन दे न तथा न शोर भी का, तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। सब बच्चों को नम्र देखने का से देखने वालों को खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। तो आयुर्विद्या यशो बलम चार चीज बढ़ती है। तो बच्चियों को चाहिए कि सबको नमस्कार करे, उम्र भी बढ़ेगी, विद्या भी आगी, वाह वाह भी होगी, शरीर में बल भी बढ़ेगा। इस वास्ते रोजाना बड़ों को नमस्कार करना, ये बात याद करो। बड़ी बहन को भी, बड़े भाई को भी, जो बड़े उनको प्रणाम करना, गुरुजनों को भी, गाय को भी नमस्कार करना। और नमस्कार प्रिय भानु, भगवान सूर्य उदय हो तो उनको नमस्कार करो, नमस्कार से भगवान प्रसन्न होते हैं। आरोग्यम भास्करा दुष्येत, निरोगता जितनी संसार में है वो सूर्य के किरणों से होती है, उनकी तेजी से वो सब प्रबल हो जाती है। एक कथा याद आ गई, एक साधु थे तो गांव में फिरते थे अपने, बार बार में वर्षा कम होती है तो बाबा जी मैं करो सही, भैया भगवान करेंगे भैया, तो महाराज मैं कर दूसरी करो ज्यादा, तो उसने गांव गांव में जावे तो सब महाराज मैं कदम से मैं कब वर्षा हो गई ऐसे प्रश्न करे हरे तो मुझे समझ आए लोगों को वर्षा हो जाए तो लोग राजी हो जाए। तो भगवान ने प्रार्थना करी, भगवान की कृपा प्रकट हुई। बोलो क्या चाहते हो? कि महाराज मैं ये चाहता हूँ कि मैं चाहूँ जब वर्षा हो जाए, जब मैं कहूँ वर्षा हो जाए। ये काम तुम मत लो कि महाराज लोग बेचारे दुखी हो रहे हैं, वर्षा हो जाए तो सुखी हो जाए, अच्छी बात। भगवान ने पता दू अब जब कोई कहे महाराज वर्षा, हाँ भगवान के वर्षा हो जाए, तो वर्षा ही वर्षा होते होते ऐसे जंतु और इतनी हवा, ऐसा पानी गंदा हुआ, लोग बहुत बीमार हो गए, मरने लगे। तो क्या मतलब क्या करें कि भाई तुमने ये मांगी कि वर्षा हो जाए, तो निरंतर वर्षा होने से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पौधे भी ठीक नहीं होते हैं, बीच में घाम तपता है, तो जहरीली चीजें विकार वाली नष्ट हो जाती है, उससे निरोगता होती है। अरे तुमने तो ऐसा होना ही नहीं दिया, वर्षा हो जाए वर्षा हो जाए। तो क्या महाराज जी तो आप ही अपने काम हाथ में रखो, ठीक बात है। तो आरोग्यम भास्कर पीछे सूर्य तपता है, काम बुरा लगता है, बीच में वर्षा नहीं होती। जो लोग कहते हैं हम गांव के जांगली पड़ गई, जांगली पड़ गई, मन वर्षा नहीं हुई। तो वर्षा से सुठी होता है, परंतु भगवान करते हैं वो ठीक करते हैं। वो घाम होता है उससे भी निरोगता होती है, रोग कम होते हैं। हरदम वर्षा रोग हो जाए तो भगवान सूर्य से निरोगता आती है। इस वास्ते मैंने से बच्चियों से कहना है कि भगवान सूर्य को नमस्कार करो और शुद्ध जल लेकर के श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः करो, तो उनसे नियोगता होती है। सूर्य मात्र नमस्कार से प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज ने विद्या ली है सूर्य भगवान से, क्यों ने सूर्य से विद्या ली है, तो विद्या भी आती है। गणेश जी की प्रार्थना करने से भी बच्चों को विद्या आती है, हनुमान जी की प्रार्थना करने से विद्या आती है। हनुमान जी महाराज बालकों पर बड़े प्रसन्न होते हैं, बच्चों की सरलता श्रद्धा बड़ा देख करके वे बड़े बूढ़े ठहरे राजी होते हैं, बड़े बड़े राजी होते हैं। एक बात याद आ गई, दुर्वासा ऋषि जहाँ गए वहाँ क्रोध ही क्रोध किया, परंतु कुंती होली वहां गए तो कुंती होली की गोद आई हुई थी, कुंती वसुदेव की पुत्री व बहन बहन आई हो, और आपस में प्रेम हो गया कि तुम्हारे जो संतान हो हम गोद लेंगे। पहले कह दिया इधर भी पैदा होगी तो गोद दे दी, तो वो गोद लेने वाले बड़े प्रसन्न हुए, हमारे कन्या आई है। तो दुर्वासा ऋषि आए तो 5-7 वर्ष की थी बच्ची, कि बेटा इससे संघ सेवा करो संतों की। तो बालक की चेष्टा देखकर बड़े बूढ़े ऐसे खुश हो जाते हैं उनकी चेष्टा देख करके। अरे कुंती माता थी, बाबा तो मामूली नहीं थे, सेवा करी तो बाबा खुश हो गए। दुर्वासा के खुश होने की बात बहुत कम आती है, गुस्सा करने की भी ज्यादा आती है बात जगह जगह। खुश हो गए तो बेटा मैं तेरे को मंत्र दूंगा, तो महाराज मेरे तो कोई जरूरत नहीं है। तो बेचारी डर गई, मना करने से राजेश कर ले, उनकी कोई इच्छा नहीं थी। तो ये मंत्र दो जिससे तुम्हारे वो देवता, जिस देवता को बुलाओ वो देवता हाजिर हो जाएगा, ऐसा मंत्र दिया। तो बच्चियों की सेवा से बड़े बूढ़े राजी हो जाते हैं। इस बात की बालिकाएं घर में सेवा करे, एक सज्जन मिले थे वो कहते थे मेरी भतीजी मेरे भाई की लड़की वो ससुराल चली गई, मेरे को बहुत याद आती है, मेरा सब काम करती, जब आता ऐसे प्यार से काम करती, मेरा वस्त्र धो देती, मेरे को स्नान कराती, भोजन कराती, जल ला देती, बच्ची मेरे को बहुत याद आती है, ऐसे वो कहते थे। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम मटमुटे जी सत्संग हो रहा था तो एक पंजाबी सज्जन आए, महाराज वो बात करते करते रो पड़े, वो कहते मेरी कन्या थी, वो शांत हो गया, उसका सही चला गया, मेरे को बच्ची बहुत याद आती है, वो बहुत ही अनुकूल थी, बड़ी कृपा करे थी, बहुत स्नेह से काम करती थी। तो बालिकाओं को चाहिए सबकी ऐसे सेवा करो उत्साह से, जैसे विद्या भी आती है तो सब लोग प्रसन्न होते हैं, लोग प्रसन्न होते हैं वो आशीर्वाद मिलती है, स्वास्थ्य बड़ों की सेवा करो, तो भगवान को याद करो और बड़ों की सेवा करो। विद्या पढ़ने में मैंने बताया ना, तीन साधन है। तो एक तो नमस्कार करे, आज्ञा पालन करे, गुरु जी कह जैसे करे, इससे विद्या आती है। उसमें एक लक्षण बात बतावा आपको, बहुत बढ़िया। लोग उसमें संसार का काम भी और परमात्मा का काम भी हो जाए। वो क्या है, जितने आप पढ़ते हो बच्चे, उतने ठीक याद रखो, और अगर भी याद रखो जितना पढ़ लिया है उसको त्याग रखो, ठीक तरह से पढ़ो। ऐसे पढ़ने से उत्साह आता है पढ़ने के लिए, और अगर ये पढ़ाई सुगमता से होती है और जब प्रमाद से पिछाड़ी बात भूल जाता है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। और अभ्यास है विषम विद्या, अभ्यास को कहने से विद्या जहर की तरह लगती है। बताऊं आपको, मैंने दोनों काम किए हैं, प्रमाद भी किया है पढ़ाई भी की है। तो प्रमाद करने से ऐसी पुस्तक खराब लगती है, देखने को मन नहीं, अच्छी पकड़ रहा हूँ देश ऐसा लगता है। और जब ठीक याद करते हैं तो ऐसा उत्साह आता है, कोई पूछे तो हाथ गए मेरे को पूछो, मेरे को पूछो। तो खूब पिछाड़ी वाला पाठ याद रखने से और ठीक याद करने से मन में उत्साह होता है। और एक बात है विचित्र, आपको कोई पूछे, कोई परीक्षा करने वाला निरीक्षक या देखने वाला, तो उसके सामने आप ठीक बता दोगे तो ये अध्यापिका है दूर बैठी बैठी खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, ये बड़ी बड़ी सेवा हो जाएगी। आपको तो विद्या आएगी और मैं गुरुवाणी खुश हो जाएगी कि बच्ची ने हमारी लाज रख दी, आज तो मेरा सिर ऊंचा कर दिया बच्ची ने, ऐसे खुश हो जाएगी। और उनकी खुशी से विद्या आती है। तो गुरु सेवा से विद्या आती है, ये बड़ी गुरु सेवा है। दोनों बात है, आपको तो विद्या आएगी, गुरुजन राजी हो जाएंगे, माता पिता आदि अभिभावक है वे भी खुश होंगे, प्रसन्न हो गए, हमारी बच्ची बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, प्रशंसा होती। हम गुवाहाटी गए तो तीन बच्चियां गई थी, गीता सुनाई तो महाराज, पत्रकार ने चित्र लिया अपने कवि छापा और बड़ी प्रशंसा करी। तो बच्चों पर राजी ज्यादा होते बड़े, क्यों बच्चे सीधे साधे होते, सब खेलते रहते तो बड़े खुद प्रसन्न हो जाते हैं। तो बच्चियों को चाहे इस तरह से आप विद्या पढ़ो। अब तीन बार कारण बताए, तो गुरु सेवा से विद्या होती है। एक आपके पास धन ज्यादा हो तो पढ़ाई कराने वाले अध्यापकों को धन दिया जाए जिससे वे राजी हो जाए, तो हमारे को विद्या आ जाए। तो धन आपके पास है नहीं, क्या करोगे। और तीसरा साधन होता है कोई अलग हमारे पास विद्या हो तो हम उसको विद्या दे दे, वो हमारे को दे दे, तो आपके पास विद्या भी ऐसी नहीं है। तो आपके पास सेवा है, नम्रता है, ये विद्या लेने के लिए। और बड़ी बड़ी एक नंबर से होता है, गुरु शुश्रूषया विद्या, एक नंबर ये है, अथवा पुरुष करेंगे धन अथवा विद्या विद्या, चतुर्थ अपने साधन चौथ साधन नहीं है। तो ऐसे अच्छा प्रेम का बर्ताव करो। हमारे देश में बालक बालिकाएं बड़े श्रेष्ठ हुए हैं और ये बड़ी महिमा है। भारतवर्ष के बालक बालिकाएं ऐसी पुस्तकें भी छोटी छोटी छपी हुई है, पिता प्रेस के वीर बालिकाएं, वीर बालक, बड़ी सूरवीर बालिकाएं हुई है, बड़ी श्रेष्ठ बालिकाएं जो बड़ा काम किया है। तो ऐसी श्रेष्ठ बनो। उस बनने के लिए बच्चियां सुनो, अपनी क्लास में मैं सबसे श्रेष्ठ बनूं, सबसे अधिक मेरा ही नंबर आवे, ऐसा विचार रखो। पर इसी साथ ऐसा नहीं रखना कि दूसरी इतना नंबर ना ले, ऐसा नहीं रखना, ऐसा रखना खराबी है। और अपने भी अपने हानि है, उनकी हानि है। अपनी हानि क्या है कि आप जितनी बढ़ोगे उतनी बढ़ोगे, तो जो कहते तुम हमारे से बढ़ो तो तुम्हारे से अधिक बढ़ने का मेरे को मौका मिले, तो तुम भी बढ़ो और हम भी बढ़े, इस तरह से सबको कहना, तो बड़ा अच्छा रहता है, विद्या बढ़ी आती है। और वो सब जगह ही नंबर पर आती है। तुम लोगों बच्चियों का उत्साह मैंने देखा, पहले आया उस समय मैंने देखा, बड़ा अच्छा उत्साह है। तो और बढ़ाओ और उत्साह, उत्साह संपन्न सुनाया था ना, उत्साह संपन्न मदेव सूत्रम क्रिया विधि किम व्यसनेशतम सूरम कृतम किम स्वयं विद्या स्वयं याद निवास हो। तो विद्या आती है, लक्ष्मी आती है, तो लक्ष्मी स्वयं याद निवास है। तो जैसे धर्मशाला होती है तो वो किसी को बुलाती नहीं, किंतु आने वाले मुसाफिर धर्मशालों को पूछ करके जाते हैं, ऐसे सात गुण जिसमें होते हैं उसको विद्या आती है, लक्ष्मी आती है, ऐसी बात है। क्या तक गुण है भाई? उत्साह संपन्न मदीर सूत्रम, उत्साही हो। उत्साही आदमी के लिए कठिन काम सुगम हो जाता है, और हिम्मत हार देने से सुगम काम कठिन हो जाता है। कितनी विलक्षण बात है। तो किसी काम को कठिन नहीं मानना, जो विद्या पढ़ना है, उत्साह से काम करना है, सेवा करना है, घर में काम करना है, रसोई सीखना है, झाड़ू देना है, बर्तन धोना है, बर्तन मलना है, ये सब काम उत्साह से करो और माँ के काम में मदद करो, तो माँ भी खुश हो जाए और आपको विद्या आ जाए। केवल पढ़ाई विद्या नहीं है, केवल पढ़ लेना अक्षरों की विद्या ही विद्या नहीं है, घर का काम सीख लेना बहुत बड़ी विद्या है। या बच्चियों के लिए यह आवश्यक है, सब सीखना जरूरी है, आवश्यक है। कोई काम करो, गीतना शुरू हो जाए, गूंथना शुरू हो जाए, सीना शुरू, सीना भी पिड़ोना भी मनी पिड़ोना को भी छीन जाए, ये चीड़ा होती है मनियों छोटे का पत्थर के होती छोटे, तो उस मनियों को पोना है, सुनना है ना, वो सीखते हैं ना, जंजीरा जंजीरा सीखते हैं, वो तिमड़िया होते हैं उसे दोनों तरफ वो चीड़ा पोई हुई है, वो पोना आता है, और जाली पोकर सीखते हैं, उसमें सुंदर सुंदर अक्षर लिख देते हैं, जाली पो जिसमें भी अक्षरों का अर्थ भी लाल पीले सफेद काले हरे कई तरह के मोती छोटे छोटे मनिया होते हैं, चीड़ा कहते हैं, चीड़ा जिसको वे पोकर जैसे कही जाए, तो ऐसी कारीगरी हाथ से की जाए तो आपको कितनी बढ़िया बात हो जाएगी, सब लोग चतुर रहेंगे। महाराज दशरथ जी के तीन रानियां प्रसिद्ध थी, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। तो सुमित्रा जी हाथ की कारीगर थी, इसे चौके चार सुमित्रा पूरी ऐसा आता है, चौक पूरती थी तो सुमित्रा जी पूरती थी, वो लाल गेरू लेकर के सफेद मिट्टी लेकर के जो करते है ना, तो उसको हाथ में लेकर के पूरता नहीं, तो वो पूर्ण उनको बहुत पैसा आता था, इस वास्ते उसको सौके चारों सुमित्रा पूरी, सुमित्रा का नाम आया है। केकई सलाहकार में विशेष थे, और केकई तो बहुत दयालु और निर्मल थे, जिसके राम जी बेटा बन गए, उन्हें गोदी में खेले, उनको तुमने मैं क्या कहें, तो ऐसे उनको कारीगरी आती थी, तो ऐसे कारीगर काम भी आपको सीखना चाहिए, सीना पिरोना आदि कातना सब ऊंथना, ये सीखने से अपनी ऐसी बात है, घर में बैठी बैठी अपने काम करे, किसी कारण से कोई आफत आ जाए तो अपने जीने के लिए, ऐसे नहीं, सति सुशीला की एक कथा आती है, हम गीता प्रेस पुस्तक के पुस्तक है, सति सुशीला बड़ी अच्छी है, वो पढ़े थे बच्चियों के पढ़े जैसे लायक है, बड़ी अच्छी बात है वो, इस तरह से अपना जीवन शुद्ध बनाओ, भक्तों की कथा पढ़ो, भक्तों की कथा पढ़ने से अंतकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है, भगवान के चरणों में प्रीति होती है, और कहानी है पढ़ने मन लग जाए, बच्चों को कहानी अच्छी लगती है, बात याद नहीं है तो कहानी याद रहती है, और कहानी कहानी में शिक्षा हो जाती है, संपूर्ण देवी संपत्ति के 26 गुण उसमें कथा में आ गए हैं, ऐसी कथा है सुनने से सरस्वती सूझ किया, तो ऐसी कथाएं आप पढ़ो, घर में कैसे रहे पुस्तक है, उसमें भी घर में रहने की बड़ी विद्या बताई गई है, तो ऐसी पुस्तकें पढ़ो और वो याद रखो और काम में लाओ, केवल याद ही नहीं काम में लाओ, तो कितनी बढ़िया बात हो जाए। महाराज मोहल्ले के लोग सुख हो जाए, अच्छी बच्ची होती है तो सब स्त्रियां बड़ी प्रसन्न होती है, कोई लोग बड़े राजी हो जाते हैं, बच्चा तो ऐसे ही प्यारे ही लगता है सोते ही, फिर अच्छे गुण हो, अच्छे आचरण हो, तो उसका कहना ही क्या है, तो ऐसे अच्छे बनो। मैंने एक पुस्तक भी लिखा, अच्छे बनो, एक पुस्तक भी है अच्छे बनने के लिए, बहुत अच्छी बात है, भाई बहन सब पढ़ो उसको, ऐसे लेख है अच्छे अच्छे, वो पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता करो, उसका पाठ करो, गीता की पढ़ाई करो, इस तरह से और पढ़ाई करो, वहां पर कला समय शेष बनना, हिम्मत नहीं हारना, और चोरी नहीं करना, चोरी करने से छोटी छोरी हो जाए, छोटी गाँव हो जाए, उसका नाम बिगड़ जाए, लोग विश्वास नहीं करते, कोई चीज खो जाए तो चोरी नामुन चोर मार हो जाए, नामुन शाह कमाए खाए, ऐसी कहावत है, कभी नामुन हो जाता नहीं कि चोरी करते है, चोरी करती है, कहीं चोरी हो तो वो चोरी आई थी उसने कर दिया, ये ऐसा नाम हो जाता है, न करने पर भी तो ऐसा काम करना नहीं, कभी चोरी नहीं करना, किसी कलम नहीं चुरानी, किसी कॉपी दवा तो कोई चोरी नहीं, पहले से चोरी नहीं करनी, कल तो खराब हो जाए, स्वभाव खराब हो जाता है। एक छोरा था तो वो पढ़ाई के समय में पेंसिल चुरा ली, जाकर माँ को दी, माँ मैं पेंसिल लाया हूँ। माँ ने कहा वो बहुत ठीक बेटा ले आया, पहले ठीक कहा तो उसने, और कलम चुरा ली थी, दवा चुरा लिया, कहीं पुस्तक चुरा ली, तो बड़ा हुआ तो चोरी की आदत करने, चोरी जगह जगह चोरी करे, उसको कई दगे कैद करी, समझाया तो मानता नहीं था, तो एक दिन उसको कहा उसको फांसी दे दी जाए, ये मानता नहीं है, फांसी का हुक्म हो गया। फांसी का हुक्म हो गया तो उसको पूछा रहे तू क्या चाहता है, तेरे मन में कोई बात हो तो बताओ, क्योंकि फांसी लगाई जाती है उसको पूछा जाता है कि मन में बात नहीं रह जाती है, मर रहा है, तो मैं माँ से मिलना चाहता हूँ, मिला दू माँ को बुला दो, बच्चा मर रहा है विचार, तो माँ को बुला दो, माँ कान में बात कहूंगा, कैसे कान में कह रहे, माँ कान में काट दिया, अरे क्या करता है दूसरे तो फांसी हो गई, माँ का कान काट दिया, माँ मेरे कारण से आज मेरी फांसी हो रही है। माँ ने कहा बेटा ठीक पैसे ले आया, तो कौन में बात कही, उस बात कैसे अमोदन किया जिससे आज मेरी फांसी हो रही है, अगर माँ थप्पड़ लगा देती मेरी दशा क्यों होती है ऐसी, तो बच्चों को शिक्षा ऐसी होती है, तो ऐसे कभी चोरी का अनुमोदन नहीं करना, कोई चोरी करे वो ठीक है, ऐसे नहीं कि क्यों चोरी करी, दूसरी चीज नहीं लानी, मनुष्य की इज्जत होती है अपनी सदाचारिता से, अपना व्यवहार अच्छा होने से, या चोरी आदि करने से फजीती हो जाती है, निंदा होती है, तो शकम नहीं देना, गाली नहीं देना, लड़ाई हो जाए तो लड़ाई करने नहीं, बच्चों को तो मैं क्या करता हूँ, लड़ाई तो मारपीट कर लो, गाली मत दो, खराब मत बोलो, गाली से जबान गंदी होती है, सुनने वालों कान गंदे होते हैं, मन में भाव गंदे होते हैं, गंदगी गंदगी फैलती है, तो ऐसा नहीं करना बना, कुछ भी आ जाओ लड़ जाओ तो बल बढ़ेगा कोई बात नहीं है, पर गाली नहीं देनी, खराब नहीं बोलना, ऐसे चोरी नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, कई घरों में ऐसी बात होती है, वो सास बहू की लड़ाई कर छोटे लड़ाई कर देती है, ठीकरी घर फोड़े खतरा हो गया, छोटी सी चोरी, माँ भी जाते अपने भाभी से कह दे, भाभी की जाए माँ से कह दे, दोनों को जरा ही हो जाए, ऐसा उन्हें बड़ा खराब चीज है, ऐसी नहीं करना हो कभी घर में, क्योंकि मेरी माँ तो तुम्हारी प्रशंसा करती है, उसे जाकर कहा कि देखो मेरी ताई जी तुम्हारी प्रशंसा करती है, दोनों से प्रेम करा दिया, अलग अलग होने पर भी प्रेम करा दिया, तो ये चोरी में शक्ति है, ताकत है, लड़ाई भी देर प्रेम भी करा दे, तो लड़ाना कोई बढ़िया बात नहीं है, बढ़िया तो प्रेम करा देना बात है, तो ऐसी ऐसी बात है, सीखो सद्गुण सीखो, काम धंधा करो उत्साह से प्रसन्नता से, सब सीखो भाई, कच्ची रोटी कैसे बनाया जाए, पक्की कैसे बनाए, लड्डू कैसे बनाया जाए, माँ को कैसे बनाया जाए, खीर कैसे बनाई जाए, हलवा कैसे बनाया जाए, ऐसे सब सीखना चाहिए, धनीवान धनी से धनी पुरुष हो उनकी बच्ची को भी चाहिए सब बनाना अपने को आवे, जिससे रसोईया भी रख दिया जाए, वो रसोई कहते हैं कितना दिन में घी लग गया जाए, लग गया, अरे लग गया कैसे, हम जानती हूँ मैं कैसे लग गया घी, तो शासन कर सकती है, नहीं तो लग गया सर, हाँ सर लग गया लग गया, वो कहते मैं करके बता दूं कैसे लग गया, इतनी इतनी चीजें बनी, इतने में घी कैसे खर्च हो गया, तो वो घर का शासन कर सकती है, तो शासन करना घर में अपने रहना ये भी सीखो, सब हाथ काम से सीखती हो ना तब कह सकती हो, अरे आपको नहीं गा तो कैसे कहोगी, कह ही नहीं सकती, हाथों से काम करना आना चाहिए, ऐसे पुरुषों को भी चाहिए घर में, बच्चों को भी चाहिए जो सीखे कि सब काम अपने हाथ में हो, कई जगह ऐसी बात होती है मगर हड़ताल कर देते लोग, तो घर घर के आदमी सीखे हुए प्रेस चला ले, प्रेस कैसी हड़ताल होता हम खराब, हम घर घर के आदमी चलाएंगे, और सीखे हुए तब तो सीखे नहीं तो कैसे करेंगे, इस वास्ते सब बातें सीखना, अच्छी तरह से अध्ययन करना उनका, तो ये केवल अक्षर सीखना और भाषा सीखना ही नहीं है, ये भी सीखना सभी जिस घर का काम हो जाए, इस तरह से अपने कई बातों को सीखना उपार्जन करना, विद्या है वो हरेक तरह की विद्या पढ़नी, अक्षरों का ज्ञान लिपि का ज्ञान संपादन करना, अधिक बहुत बड़ी डिग्रियों की जरूरत नहीं है, आजकल कुछ ऐसी हो गई है लड़की ज्यादा पढ़ी हुई अच्छी लेती है, पर ज्यादा पढ़ने से अभिमान होता है, विद्या का अभिमान आता है, धन का अभिमान आता है, अपनी सुंदरता का अभिमान आता है, जवानी का अभिमान आता है, चीज अच्छी है अभिमान बुरा है, विद्या अच्छी है विद्या का अभिमान बुरा है, धन अच्छा है, धन का अभिमान बुरा है, बल का अभिमान बुरा है, बल अच्छा है। धनं विद्या विवादाय, धनं मदाय, शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधोर विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय स रक्षणाय। अधिक विद्या पढ़ रहे तो विद्या का अभिमान आता है, मैं ऐसी बड़ी भारी पढ़ी लिखी हूँ, तो अभिमान नहीं करना, कुल का भी अभिमान होता। एक ठाकरों घर मैंने देखा, वो सासू तो थी उस गरीब घर की और बहू आएगी बड़े घराने की, तो महाराज सास को नमस्कार नहीं करती। वो ये नहीं समझती है कि तुम्हारी तो सास है कि मैं इतने बड़े घराने की हूँ, मैं गरीब क्या नमस्कार करूँ। तो ये अभिमान बहुत बुरा है, कहीं भी जाओ अभिमान भगवान राजी नहीं होती। अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वा च, अब भगवान है जिसको अभिमान अच्छा नहीं लगता। भगवान संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना, सब शोक देने वाला अभिमान होता है। तो विद्या पढ़ो, विद्या का अभिमान नहीं करना। दुष्टों को विद्या आती है तो विवाद करते दूसरों को नीचा दिखाता है, और सज्जनों को आती है तो कल्याण अपना कल्याण करते दूसरों का कल्याण करते। धन आ जाता है तो घमंड आ जाता है, मन में अपने दूसरों को निर्धन मान के तिरस्कार करता है, और सज्जन के धन आ जाता उपकार करता है, और बल आ जाता है तो दूसरों को हरा देता नष्ट करता है, और सज्जनों का तो सेवा करता है दूसरों की। तो सदुपयोग बढ़िया है, ये एक बात है याद रखने की। हरेक चीज बड़ी और बढ़िया और घटिया नहीं होती है, उसका सदुपयोग अच्छा होता है और दुरुपयोग खराब है। उपयोग अच्छा किया जाए, दरिद्रता का भी उपयोग, धनवत्ता का भी उपयोग, विद्या का भी उपयोग, जो मूर्ता का भी उपयोग, सदुपयोग करो सेठ हो जाएगी। रोग का भी उपयोग करो, कैसी की बात है, रोग आ जाना उसका भी सदुपयोग करो तो कल्याण हो जाए। कि रोग का उपयोग कैसे करें, अगर बुखार आ जाए को हो जाए तो उसे समझा के तपस्या करता हूँ। पंचाग्नि तपते हैं वर्षा के महीने, ऊपर घाम तपता है चारों तरफ, अब लगातार बीच हम बैठते हैं ऐसे पंचाग्नि तब मैंने देखा है, तप तक तप करते हैं, तो वो तप होता है मन घर। और आप से आप दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, बुखार आ जाए, तो वो भगवान का दिया हुआ तप है। उस तप बुखार में तप की भावना करने से तपस्या का फल होता है, तपस्या का फल नया होता है नया। पूर्व के पाप तो नष्ट होते ही, आप रो तो भी होगा, रसो तो भी होगा, पाप तो नष्ट होंगे ही, परंतु तब तपस्या का फल नया फल हो जाता है। इस वास्ते जैसे कष्ट आ जाए, बुखार आ जाए, उसको तपस्या मानो कि भगवान की दी हुई तपस्या कर रहा हूँ। तपस्या में कष्ट तो होता ही है, आप करते हैं ना, तुलसी तिला करती है, भीष्म पंच पांच दिन भूखी रहती है, तीन दिन भूखी रहती है, तो क्या है उसमें प्रसन्नता होती है। अन्न नहीं मिले तो दुख होता है, नहीं खाए तो आनंद होता है, कितनी विलक्षण बात है। तो संयम बड़ी चीज है, तो रोग का भी सदुपयोग होता है, कितनी बढ़िया बात है। कोई निंदा करे, तिरस्कार करे, अपमान करे, उसमें नाराज नहीं होना, दुखी नहीं। निंदा से आपके पाप कटते हैं, प्रशंसा से आपके पुण्य कटते हैं। आपको सुख दिया जाए तो आपके पुण्य नष्ट होते हैं, और कष्ट दुख दिया जाए, निंदा की जाए तो आपके पाप कटते हैं। तो अपना पाप कटना चाहिए, पुण्य कटना चाहिए, अपने पाप कटना चाहिए। तो पाप कटना कितनी बढ़िया बात है, बच्ची कहती है पाप कितनी बढ़िया बात है। तो ये याद रखो कितना बढ़िया बात है। तो इस बात पे कोई निंदा करे, दुख दे, तो दुखी नहीं होना। दुखी न होने से पाप कटते हैं और उत्साह बढ़ता है और सहन शक्ति बढ़ती है। शंकराचार्य महाराज ने सहन शक्ति को कवच बताया है। जैसे कवच लोगों का पहन ले तो चोट नहीं लगती, रक्षा होती है, ऐसे जितनी तितिक्षा है, शीत घाम सहने की शक्ति है, वो शक्ति कवच है। बच्चा अवस्था में सह सकते हो, बालक अवस्था में शीत घाम सहने की शक्ति बढ़ा लो तो जवान में ठीक रहे, और वृद्धावस्था में काम देगी। वो बालकपन में सहनशीलता है, वृद्धावस्था तक थोड़े से काम चल जाएगा, उसमें अवस्था आज ही ऐसी बनते सहनशीलता है तो सहनता है। इस बात ऐसी सहनशीलता बनो, कड़वी वचन सहना भी एक बड़ी बड़ी सहनशीलता है। रामायण में आया है ना कि वर्षा की बूंदे गिरी सह कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, जोर जोर से बरसा आती है तो पर्वत में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो किस तरह से संत महात्मा कितनी निंदा करे तो हैरान हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई हमारे में अवगुण है और कहता है तो दूर करो अपनी अच्छी बात है, और अवगुण नहीं है कहता तो अपने क्या हर्ज हुआ। एक विद्यालय में बालक पढ़ते थे तो एक राजकुमार भी पढ़ते थे, तो बच्चों के पढ़ते पढ़ते अपने प्रेम भी हो जाता है, खटपट भी हो जाती है बालकों में, तो आप बालकों में खटपट हो गई तो वहां तो अध्यापक के शासन से बोले नहीं, बाहर निकले तो राज के आदमी महाराज कुंवर को लेने के लिए आए तो छोड़े बोल लिए, उसको गाली देने लगे, गाली देने लगे, वह कैसे बोलता है महाराज कुंवर को पकड़े महाराज कुंवर को, नहीं नहीं तो गाली मत दो, ये ठीक कहते हैं कि महाराज गाली देता है आपका तिरस्कार करता है अपमान करता है, नहीं ठीक करता ये सुनो आप मन करो कि कैसे गाली दे रहा है ये, तो सुनो एक बात बताओ तुम्हारे को एक बात पूछे। एक मुसाफिर दरसे से जा रहा था एक सामने आ रहा था तो जा रहा था एक सरोवर मिल गया, उसको लगी प्यास तो उसने कपड़े वृक्ष के पास रख करके और जल पीने को गया, तो वो सामने आने वाला देख रहा था तो उसे क्या देखा कि उस कोट में से वृक्ष में से एक सांप निकला उसके कपड़ों के नीचे चला गया, उसके कपड़े उसके नीचे तो नीचे चला गया, तो वो देखने वाला था कि पानी पी के रहे तो वो नजी आ गया, वो कहते कपड़ा सुना है ना कपड़ा मत छूना अभी ठहर लो क्या है कपड़े में सांप है इस वजह से सावधान रहो छिड़ जाए तो काट जाएगा ऐसा कह दिया, तो वो लोग मित्र हुआ शत्रु हुआ, वो सांप बताने वाला बैरी हुआ तो मित्र हुआ, तो मित्र हुआ तो तुम तो मेरे अवगुणों को छिपाते हो, ये मेरे अवगुण को कह रहा है अवगुण रूपी सांप मेरे में रहते हैं तो ये बहुत कृपा कर रहे हैं मेरे को सुनने दो, कैसी बढ़िया बात बताई फिर सांप है जो तेरे में है तेरे में अवगुण है, अगर मैं नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, अगर है तो सावधानी हो जाएगी फायदा है इसमें, मेरे को ताड़ना मत दो हमारे मित्र है ये, तो क्रिया रूपी उपदेश देता है ये जान करके, तो क्रियात्मक उपदेश बढ़िया बात है, तो कोई भी अवगुण कहे तो नाराज मत हो, अपने में है ही नहीं अवगुण कह दो, जीव भी तरवार का घाव होता है वो मिटता नहीं, लोह का घाव तो मिट जाता है, लोह तरे तरवार लागे जीव तना तरवार जैसी भारत आग आगे रे भारी एक जीव प्रताप हुआ मिलिया जगह मांडवा मही जीव किया फल माए जुआ भारत हुआ जबान रूप हुआ है, पांडवों का यज्ञ हो रहा था तो दुर्योधन आया तो यज्ञशाला मैदानों ने बनाई थी तो उस दानवों ने ऐसा बनाया कि जो मन में द्वेष रखे उसको उल्टा दिखे, दरवाजे के जो दीवार दिखे दीवार जगह दरवाजा दिखे, जल जगह थल दिखे थल की जगह जल दिखे ऐसा उल्टा दिखे, तो सभा में दुर्योधन गया, दुर्योधन तो बचपन से डर लगता था जिसने भीम से उजार दिया बहुत किया तो उसको बहुत लगा तो उसकी लगी बीत भी तो दरवाजा दिखता है, तो दरबार ने कहा आगे जाओ ऐसा आप जाओ, आगे जाया तो ऊपर द्रौपदी आदि की बैठी थी तो वो देखो जहां जल नहीं था वहां तो बागा ठीक ले गया, आगे जाया तो एकदम पड़ गया जल में, तो द्रौपदी भी हर्षी और वो अंध पिता के अंध से भर्षो कटो भीम भारत कुल घर तो भय आई जीवित असीम अंध पिता के अंध अंधों का अंध ही क्या करता है अब भीम बोल गए सब क्या कर अब क्या हुआ पत्र तो हाथ से छूटे पे क्या हुआ लगे गई वो तो ऐसा नहीं वो तो अपना काम है ऐसा है, तो वो वासी लौट गया मन में बहुत बैर बढ़ गया तो ऐसे कड़वा नहीं बोलो नहीं। अरे आंधा आंधा मत करो कड़वा लगे बैन धीरे धीरे पूछ लो थाना किस पर पूछता नैन पहले पूछ लो कहते ऐसे हुई अंधो अंधो कह दो बुरा लगे कानो कानो कह दो बुरा लगे, इस वास्ते ऐसा शब्द नहीं कहना कड़वा शब्द नहीं कहना बड़ा प्यारा शब्द बना, तो बस रखो जीव कहे माँ को तो बस जीवा के बस रखते ही रस सब ही रह जाए, एक जीव के बस रहने से सब रस हो जाए, नौ रस खट रस निरस बाके जोड़ भाई, जो बिना मतलब की उल्टी बात कहते खटरस नौरस सब पीका हो जाए खटरस और नौरस समझे खटरस क्या भोजन भोजन खटरस होता है तो घर से भोजन कराए बहुत बढ़िया भोजन कराया आवश्यक भोजन करो बढ़िया बढ़िया बढ़िया भोजन कराया अपना अच्छा भोजन किया कभी ऐसा भोजन मिला है आपको माँ के जन्म के बाद मिला भोजन अब कैसा भोजन रहा पर जब ऐसा जानते तो खाते ही नहीं भूखे रहते तो खटरस भोजन निरस हो जाता है बिना रस हो जाते ऐसे जो काव्य में रस में आदि माँ हर्ष कौन कबला भयान का भी बत्सा का भी रसा नौ रस होते है कविता में उसमें भी दूसरा शब्द कह दिया जाए रस बिगड़ जाता है तो नौ रस खटरस निरस वे भाखे जो अर भार ऐसी बोल दे तो सब निरस हो जाता है जिम बाकी बस रखत ही सब निरस रह जाए प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यंति जनता तस्मात प्रियमेवने का देवता और कुत्ते को पुरस्कार किया गया था वो भी राजी हो जाता है अरे प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यंति जंतु मनुष्य भी जैसे राजी हो जाए तस्मात प्रियमेव भक्तव्य प्यारा ही बोले बचने का देवता क्या थका लगे उसमें पहले बोलने को प्रतिशत खर्च नहीं चाहिए ऐसे प्यारा बोलो आदत ही ऐसी बढ़ जाए मधुर भाषण हो कंधुर भाषण संगम सुधनम सहयोगते कृष्णों के लक्षण बताए जो कृष्ण भाषण स्त्री न हो बड़ी मधुर बोलने वाली हो तो घर भर में बड़ी शांति रहती है आनंद रहता है तो इस व्यक्ति अच्छी शिक्षा सीखो एक लड़की थी उसके पिता ने सिखाया बेटा तुम भजन स्मरण करो जप करो और सेवा करो वहाँ जाओ तो बड़े बूढ़ों के पास बैठना वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाई बहुत अच्छी बातें फिर ब्याह कर दिया ब्याह कर फिर वो ससुराल गई ससुराल गई तो वहाँ रहने लगी तो ससुराल में क्या वो लड़का एक ही था ना देवर ना जेठ वो जेठा देवरानी नहीं एक अपनी माँ है उसकी तो वह सास एक दो एक दादी सासू थी बूढ़ी बूढ़ी दादी सासू और एक सासू एक ससुर एक पति देगा इतने प्राणी थे तो वो सदा ही काम करे वह सासू है अपनी बूढ़ी सास को ताना देवे तिरस्कार करे ठोकर मार दे ऐसा करे तो वो लड़की ने देखा कि मेरे पिताजी ने कहा कि बड़े बूढ़ों की सेवा करना चाहिए और मेरी सासू सेवा नहीं करती ये तो तिरस्कार करती है गाली नहीं देती है तो वो पिताजी बड़ी सुंदर शिक्षा दी हुई थी बस बात कि मैं बोलूंगी तो काल की छोरी मेरा अपमान करती मेरी शिक्षा दी गुरु बन गई बोली नहीं समझता हो बुद्धिमान लगना बोलना नहीं देगा वो क्या करे सब रसोई मुझे बड़ा भोजन करा करके बूढ़ी दादी जी के पास में जाकर बैठ गया दादी शरण सभी करे और दादी क्या बात है तो सासू को सुहावे नहीं कि भूजन के पास क्यों बैठी है तो बुलाया गई तो छोरी वहां क्यों बैठी है बिंदरी कि मेरे पिताजी ने कहा है ऐसा कहा कि जवान छोरों के पास बैठना नहीं जवान छोरियों के पास नहीं बैठना बूढ़ों के पास बैठना तो अपने घर में तो बूढ़े यही है और कोई बूढ़ा कहां से जाऊं मेरे पिताजी ने कहा है जवान छोरियों के पास नहीं बैठना बेटा बूढ़ी बड़ी माताओं के पास बैठना तो क्या बात कर रही है बात मैंने ये पूछी माँ जी से कि माँ जी मेरी सासू आपकी सेवा कैसी करती है क्यों पांच दिन आने काम पड़े तो मैं भी सीख लूं मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा हमारे घर की शिक्षा नहीं चलेगी तेरे ससुराल की रीत चलेगी वहाँ तो वहां की होगी वहां की चलेगी तो वहां की रीत तो ठीक रीत को अपना ठीक रखना तो इस वास्ते मैं पूछती हूँ पिताजी ने कहा ये तो बूढ़ों के पास बैठना और एक अपने घर की रीत रखना जैसे राज जाजो अपनी रीत मत जाजो कहावत है अपनी राज चल जाओ रीत तो रहनी चाहिए अपनी इस बात सीखो तो बूढ़े ने क्या कहा कह कहा कि ठोकर नहीं मारे और गाली नहीं दे तो मैं तो सेवा ही मान लो ऐसा कभी किया जाता है ऐसा किया जाता मैं तो सब भाव भाव बेची है घर की लगाई नहीं ऐसी छोड़ी जैसे आपने कह दी ऐसे माँ जी कहता है सार समझिए कि ये सब सीख लेगी छोरी तो मेरे साथ ये काम करेगी तो उसका स्वभाव सुधरने लग गया तो आदर करने लगी, पर आदर ऊपर से तो करने लगे, भीतर तो भाव है नहीं। तो खाट थी वह पुरानी, मुंह लटके हूं तो मुंह देखे कि मैंने क्या देखती हूँ, मैं देखती हूँ बड़े बूढ़ों को खाट कैसे दिया जाए। ये पागल हुए, दिया थोड़ी जाता है ऐसा, ये तो पुराना हो जाता है, इस वास्ते थके हुए दिया थोड़ी जाता है, तो वही रखना चाहिए। तो दूसरा कौन दे, आप हुक्म दो दे तुम्हें दूंगी, बता तो कर दूंगी, तो अच्छा दे दे। भीतर से भैया नवार का खाट बना हुआ लाकर माँ जी को बिछा दिया। अब माँ जी की जैसा घर गई, उससे छोरी अच्छी आई है, तो अब वो तो कर दिया कपड़ा लिया, लीर वाला कपड़ा संगड़िया हो जाए, कपड़ा धो गई। देखे क्या क्या देखे कि बड़े बूढ़ों को कपड़ा कैसा दिया जाए, बदले के करती हूँ। मेरे पिताजी ने कहा था सास रही चलना, मैं सास रही ठीक तो हूँ, हमारे घर में तो अच्छे बूढ़ों का आदर करते हैं, परंतु तो तुम्हारे पीर की रीत है, रीत तो उन्हें सास रही करनी है। तो कपड़ा कौन कह, मैं दे दू तो दे दू, मैं ला के कपड़ा धो देते, कपड़ा बोल दे वो कर दिया। भोजन कर जिसमें क्या किया कि ठीकरी दगा हटा दिया, वो ठीकरी कर दी कुंडे में इकट्ठी, कि बीजनी ठीकरी होगी तो करी गई, क्यों करी है कि देखो ये स्वास्थ्य है, आप घड़ा मटके बहुत है, मरे तब फोड़ना नहीं पड़े, आपने मन ठीक नहीं डाली, मेरे पिताजी कर पड़े बूढ़ गरी क्या रीत है तेरे सास रही, देखो क्या नहीं ठीक में थोड़ा दिया करे, तो थाले में देगा कौन, मर कौन, वो मर तो मैं दूंगी, हुक्म आप दे दो बस, कब तो मैं कर दूंगी, तो दिया कर गए। अब महाराज रोटी दी जो हुआ देख रही हूँ सासू पुरुष क्या देख रहे, तो पीछे रह गए दाल पुरुषी दाल मेरे किंग कांकरा रहे जाए पीछे कांकरा रहे हुआ, और खिचड़ी भी खुर्चन, तो ऐसा दिया तो क्या देखती हो, मैं देखती हूँ बड़े बूढ़ों को भोजन कैसा दिया जाए, अरे दिया जाए पहले कौन देवे गए, और सब भोजन करने के बाद देवे बूढ़ों पहले कौन दे, आप हुक्म दे दो पहले तो मैं क्या दिया करूंगा, तो पहले दिया करो। अब गर्म खीर देते बूढ़ी बेचारेगी, तो ऐसे शिक्षा देनी, शिक्षा से आचरण से उपदेश देवे तो वैसे समझ जाएगा, छोटी छोरी मेरे को उपदेश गुरु बनी है कहती शिक्षा देती है, ऐसे शिक्षा दे महाराज सासू सुधर गई घर सुधर, मोटी मानदारी राजी हो गई, इस तरह की शिक्षा देनी, जबान से नहीं बड़ों को उपदेश नहीं दिया जाता। एक दिन की बात हमने सुनी है कि भीमसेन ने नगाड़ा बजाया बड़े जोर से, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि आज नगाड़ा कैसे बजाया था, हमने कि मारे बड़ी आनंदी बात है, आज मेरे बहुत खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है कि आप ब्राह्मण कहो कि कल दान देंगे, तो विचार के महाराज ने कहा कल तक तो जीते रहेंगे ही हम, इस बात नगाड़ा बजाता हूँ भाई को बोलूंगी बैठ बोलूंगी, कल क्या भरोसा जीते भी, तो बड़ों को शिक्षा देने तरीका है ये, बड़ों को क्या तो बुरा लगे कि आज नगाड़ा बजा रहे महाराज बोले अब जीते तो रहे नहीं, दान दे घर में कोई भी मर जाए तो फिर शांत दान दिया नहीं जाएगा, तो घर में सब राजी कर कल तक तो राजी रहेंगे ही, इतने तो मौज हो गई। तो जिसे भूख लगी भैया मेरे ऐसे बड़ों को सीख लेने तरीका है, छोटा उसी को बताओ, इस तरह बच्चियां सीख ले आप सब अच्छी अच्छी बातें सीख लो तो कितना काम हुआ। लड़का अच्छा होता है तो एक कुल का उद्धार करता है, और लड़की अच्छी है दो कुल का उद्धार करती है, वो माँ बाप की बड़ी प्रशंसा होती और ससुराल में प्रशंसा होती है कि बिंदनी अच्छी आई सब। अजमेर में एक सासू लड़ने वाली, तो मैंने सुना छोरी की प्रशंसा बीदनी की प्रशंसा करे कि वो बड़ी अच्छी है, नहीं तो लड़ाई होती है माँ, और वह छोटे को मिलता है बड़े को नहीं मिलता है, बड़ा तो कैसे ना चाहिए तुम्हें, मैं वहां देखे जो छोटी छोरी की महिमा हो देखा, तो लड़ाई में भी छोटी की महिमा वो अच्छी थी, तो अच्छी बढ़ने से सब जगह महिमा होती है। दूसरे प्रेम पूर्वक काम करो, सबका आदर करो, सबका सत्कार करो। तो ऐसे छोरी ने मेरा घर सुधार दिया, तो प्यारा बोलना, मीठा बोलना, मीठा बोलन न चिलन पर ओबन टकलैन, अरे पांचों चंगा नानगा हरिभज हथा लेना, एक मीठा बोलना और नमस्कार नमस्कार कर लेना, कोई तेजी से आवे तो भी नमस्कार कर ले, कोई रीस करे तो भी नमस्कार कर ले, अरु तैसे चौम इस जड़ते से जड़ हो, कबीर ऐसे संत को गंजन सके हुए, अलग ना हो जाए, अलग हो जाए अपना। और ज्यादा हो कहा बोले तो मीठा बोले, आग शांत हो जाए, ऐसा कोई हरा नहीं सकता। इस बात मीठा बोलना नम चलाना, अरे पर होगा ढक लेना, दूसरा का होगा ढक लेना। चुप कमीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। पर्दे पर्दे अंतर है और कई हीरा कई पत्थर है, पर्दे में है कई सब चीजें होती, बढ़िया भी घटिया भी। तो किसी का अवगुण प्रकाश नहीं करना, निंदा नहीं करना, निंदा करने से बड़ा खराब होता है, लड़ाई हो जाती घर में और आग लग जाती है। अरे आग से आग बढ़ती जाती है, कड़वा वचन बोलने से आग लग जाए, कड़वा बोले तो फिर आग बहुत तेज बढ़ जाती है। तो कड़वा बोलन मीठा बोलन निम चलन, अरे पर अवगुण ढक लेना। पांचों चंगा क्या भी हरी भजन हथा देना, हसो देना, हर भजन करना, आपस में स्नेह रखना, प्रेम रखना। विद्यार्थी विद्यार्थी प्रेम रखो, घर में बालक है जगह सब प्रेम रखो। प्रेम रखने से माता पिता खुश होते हैं, इनाम लोग देते हैं। और लड़ते आपस में तो एक दो थप्पड़ माई का लगा ले, तो पहले आपस में मार खाई, पता माँ बाप ने मार खाई, कहीं फाड़ कर भी बताओ नुकसान ही नुकसान है। इस बात से बड़े स्नेह से प्रेम से काम करो, आपस में ऐसा करो। अब बातें मैं क्या कहूँ, समय हो गया, बातें तो घड़ी है और मैंने बताई बड़ा ही उम्र में काम नहीं किया। तो ये काम लाओ, वही बात नाल से अपने लिख लो, याद कर लो और काम में लाओ, आपका जीवन बड़ा शुद्ध हो जाए। और एक बात बताओ, माता कुंती का नाम लिया करो। बच्चियां सुनते हो माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, सात बार। अरे सात बार माता कुंती का नाम ले लो, और सात बार माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता। अनुसुईया जी ने कहा है कि सीता तेरा नाम लेने से पतिव्रता हो जाएगी स्त्री, तेरे को शिक्षा दी है संसार के लिए, तेरे को नहीं दिया, तुम्हारे तो प्राण पिता राम जी है। तो माता सीता को याद करने से आप में सदगुण आ जाएंगे, अच्छे से गुण आ जाएंगे। जिसको याद करोगे गुण आ जाए अपने में, तो सीता माता में कुंती माता में बड़े गुण थे। वनवास हो गया है ना, तो वनवास के समय महाराज थोड़ी बात कह देंगे, समय तो हो गया थोड़ी कह दूंगी। महाराज विदुर जी थे ना, उन विदुर जी ने जाकर धृतराष्ट्र से कहा कि तुम ऐसे आदमी हो गए, अरे भीमसेन ने 100 बेटा तुम्हारा मार दिया, उसके घर का अन्न खाते हो, बूढ़ी अवस्था होगी, भजन करो जिला में जाकर के। ऐसा कहा तो बात लग गई, लग गई तो ठीक है। तो कहा गई आप कहो गए, मैं अपने बेटों का श्राद्ध करना चाहता हूँ, सब मर गए जिनका, बड़ों का बूढ़ों का विष्णादि उनका सबका ही। तो जगह कहा युधिष्ठिर से कहा कि महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं मैं दान पुण्य यज्ञ करना चाहता हूँ श्राद्ध। तो भीमसेन बोला कितना करेगा, मर्जी आओ जितना करेगा, आपकी खुली आओ जितना, आपके राज है, आपकी मर्जी आओ जितना करो, जो चाहो वो उठा दो। देखो भीमसेन की बात कहना मत लो, अर्जुन देखो राज्य की जितनी संपत्ति, जितना राज का धन है वो धन आपका, मेरा जितना है व्यक्तिगत वो अर्जुन का, नकुल सहदेव का जितना धन है उसमें सहज जितना कर लो। भीमसेन भी बोले नहीं, जितना आप खर्च करो, आप मालिक हो, आप माँ बाप हो, मारे बड़ी मार बड़ा बाप हो आप, तो आप करो। फिर उन्होंने दान पुण्य किया, दान पुण्य किया तो खूब चावलों में पहाड़ लगा दिए, इतना भोजन दिया सबको, लोग एकत्र हुए। उन लोगों से कहा धृतराष्ट्र ने कि भाई देखो मैं अब अपना तपस्या करने जा रहा हूँ, आपका कोई अपराध किया हो दुर्योधन ने तो मैं माफी मांगता हूँ आप तो मारे। तो लोग बोले महाराज हमारा कोई अपराध नहीं किया, दुर्योधन ने बड़ा ही अच्छा राज्य किया, हम लोग बड़े सुखी रहे। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का राज्य था पहले, तो वो चले गए तो दुर्योधन ने वो नीति लेने की, युधिष्ठिर ने किया जैसे राज करना, तो प्रजा के ऊपर अच्छा राज्य किया, युधिष्ठिर को याद कर गए। वरन समम वरन दुर्योधन भी समम महात्मा नाम लिखा है भार्गवी ने, कि महात्माओं के साथ दुर्योधन भी बड़ा अच्छा, तो बैर कर सुधर गया युधिष्ठिर ने सब बता दिया, भगवान के बड़ा हमारे को बड़ा आप आपस में हाथ लिया, हमारे तो अच्छा गया। फिर वहां से गए तो जाने लगे तो साथ में गांधारी तो कुंती साथ में गई। कुंती विदेव द्रौपदी ने कहा हम चले जाओ, सुभद्रा ने कहा बहू ने पुत्र वो ने उनके हम लोग साथ ना, हमारी जेठानी है ये, इस वास्ते मेरी सास के समान है तो मैं जाऊंगी सेवा के लिए। कुंती को ऐसी बात हुई और जब मेरे को वनवास हुआ 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष तक द्रौपदी सहित पांचों पांडव जंगल में रहे, छिप करके रहे। उन दिनों में गांधारी है ये कुंती थी, वह घर पर कुंती वो विदुर जी के पास रही। कुंती को विदुर जी माँ की तरह समझ करके अपने पास रखते थे, माता जी आप रहे हो यहाँ पर। उस समय गांधारी ने नहीं पूछा कि कुंती क्या है, कैसी सुखी है कि दुखी है। जब बेटे का राज हुआ तो कुंती मेरे साथ में गई, मैं जाऊंगी सबको नहीं द्रौपदी सुभद्रा सुभद्रा सेवा का मेरे को अधिकार है देखने के लिए। वहां गई तो वहां पानी भरती थी, कंदमूल ला देती थी, छप्पल बना देती थी, क्योंकि जेठानी के तो आके पट्टी बांधी हुई, जेठ को दिखता नहीं था। तो लोग देखते ये युधिष्ठिर की माँ है, देखो पानी भर गई है यहाँ जंगल में, बेटा राज्य करे राजमाता होते ऐसे ऐसी सेवा की तत्परता से। फिर युधिष्ठिर महाराज नीले को गए तो बड़ी विस्तार से कथा आती है। तो सब लोग इकट्ठे हो, बाहर युधिष्ठिर ने डेरा लगा दिया तो गांव के सज्जन ब्राह्मण बहुत सह के इकट्ठे हुए, पर सब मिलकर गए। तो वहां गए तो जाकर बैठे बैठे तो कुंती माता नकुल सहदेव थे, तो नकुल सहदेव कुंती माता के पास बैठे, एक इधर बैठा है एक इधर दोनों बैठे, दोनों पर हाथ माता कुंती ने दिया है। सब देखे देखो ये नकुल सहदेव है, ये अर्जुन है जो लंबी लंबी उंगलियां है, लंबी जिसकी पीली है और घोर बन है थोड़ा श्याम भरण है ऐसा वो अर्जुन है। ये जो मोटा मोटा देव है ये भीमसेन है, बड़ी सुंदर जो कुंती माता के पास है, ऐसे लोगों को परिचय दे रहे हैं जंगल वालों को कि ये आदमी ऐसे है। तो कुंती माता जितना सेन अपने भीमसेन अर्जुन और युधिष्ठिर प्यार नहीं करता, जितना प्यार कुंती माता नकुल सहदेव करती थी कुंती माता, क्योंकि माद्री ने कह दिया अब मेरा बेटा तो सांप हूँ तो सबसे ज्यादा, इसलिए छोटे भाई का प्यार ज्यादा करना, माताओं को शिक्षा देनी चाहिए, अपना अपना पुत्र होते जो तो सभी करती है, इसलिए महाराज। तो कुंती माता कितनी सहिष्णु थी, गांधारी ने इतना नहीं किया जितना कुंती ने किया जंगल में रह करके। तो सबकी सेवा करना अच्छा करने से लोग और लोग सब सुधरते हैं, इस बात से कुंती माता का नाम लेना। और महाराज सीता रावण के घर गई, वहां पर भी बैठती है, रावण करते रहे खोटी बातें सुनाता है तो हाथ में तिनका लेकर के और बात करती है। तिनका लेने का मतलब क्या, दो मतलब है, ये पृथ्वी से पैदा हुई थी ना, पृथ्वी से तना पैदा हुआ तो मेरा भाई है, पर पुरुष से बात करूं तो अकेले नहीं करूंगी, मेरा भाई साथ में रहेगा, भाई को साथ लेकर बात करूंगी। और ये तो तिनके समान तू है क्या चीज में सामने पढ़ कर अधम निलज लाज नहीं तो उन्हें गृह सुने गृह आने से मोई सुने गर्म चोरी कर लिया, अरे अधम अरे निर्लज तेरे शर्म नहीं आती। महाराज एक भी नहीं सही साथ में कोई नहीं, रावण का राज्य नजर बोलती है, धर्म का बल है अपना, अपने पति पत्नी का धर्म का बल है, धर्म का बल बहुत बड़ा भाई होता है,